Два дні ішоў цёплы красавіцкі дождж. Ён змыў увесь снег, і ўраз разліліся рэкі, азёры і балоты, затапілі вялікія прасторы прыднепроўскай зямлі. Ласіны востраў быў адрэзаны разводдзем ад усяго вакольнага свету. Востраў гэта і не быў падобны на звычайную балотную выспу, пакрытую нізкарослым хваравітым адлішку вільгаці хвойнікам. Гэта быў вузкі і доўгі выступ вялікага лесу. З трох бакоў яго абкружала непраходнае балота, што цягнулася на добрых 10 кіламетраў у бок Дняпра. Ад лесу выступ гэты адразаўся невялічкай, але надта забалочанай рэчкай. Па берагах яе рос густы алешнік, абвіты хмелем. Вясной рэчка залівала алешнік, і выступ ператвараўся ў сапраўдны востраў. Рос на ім дзіўна змешаны лес. Старыя дубы і маладыя высокія сосны. На трэці дзень паўднёвы вецер разагнаў хмары, і выглянула вясёлае, ласкавае сонца. У партызанскім лагеры пачалося звычайнае жыццё. Людзі павыходзілі з зямлянак, рассыпаліся па лесе. Адны пачалі выліваць вёдрамі з зямлянак ваду, другія пайшлі шукаць сухіх дроў і завіхаліся каля кухні. Група маладых партызан на чале з Яўгенам Лубяным выйшла на край балота і навучалася меткай стральбе з вінтовак і аўтаматаў. Гэта была спецыяльная снайперская група, створаная па ініцыятыве Лубяна, выдатнага снайпера, які яшчэ да вайны на рэспубліканскім спаборніцтве стралкоў атрымаў другі прыз. Гэта яго кулі знімалі вартавых немцаў і паліцаяў з такой адлегласці, што ворагі не заўсёды маглі нават вызначыць напрамак стрэлу. Гэта яго куля на поўным хаду машыны трапіла ў скроню нямецкага афіцэра Рэдара. За 8 месяцаў партызанскай дзейнасці на яго асабістым рахунку было каля 30 немцаў і паліцаяў. Яму зайздросцілі ўсе маладыя партызаны. Ён вучыў іх снайперскай справе старанна і ўдумліва, а сам у потайкі ўвесь час марыў аб снайперскай вінтоўцы з аптычным прыцэлам. Нідзе яму не даводзілася пабачыць у немцаў такую вінтоўку, а то быць бы ёй у яго руках. Пасля смерці сям'і ў яго 20-гадовага юнака пасівілі скроні. Яўген Лубян зрабіўся маўклівым, панурым, схуднеў, выцягнуўся, але і не страціў сваёй фізічнай сілы і рухавасці. І цяпер адзінай мэтай яго жыцця было помсціць ворагу. І ён жыў толькі гэтым, адкінуўшы ўсе іншыя пачуцці і думкі. У сярэдзіне лагера вакол двух сталоў размясцілася значна большая за снайперскую група партызан. На стале ляжалі міны рознай велічыні, розных марак і гатункаў. Гэта займалася група падраўнікоў. Тут ужо былі людзі розных узростаў, бязвусы і юнакі, такія як Карп Маеўскі. Да і сам камандзір гэтай групы, Свірыт Захарович Гнятков, быў пажылы чалавек з рудой барадою. Гаварыў ён з волжскім вымаўленнем, бо быў патомственны горкаўскі рабочы. Вайна застала яго ў службовай камандыроўцы ў заходніх абласцях Беларусі, і ён не ўправіўся выехаць, фронт перагнаў яго. Перабіраючыся на ўсход, ён, на шчасце, трапіў у партызанскі атрад прыборнага і зараз застаўся ў ім. Механік па спецыяльнасці Гнятков хутка пазнаў сакрэт мін і снарадаў і стаў камандзірам групы падраўнікоў. У самай вялікай і чыстай зямлянцы урач Алена Зайчук займалася з санітарамі. Сярод іх была і Тацяна Маеўская. Праўда, вучылася яна санітарнай справе не з вялікім жаданнем, і вельмі часта, калі не было заняткаў з санітарамі, была з падраўнікамі адначасова з зайздрасцю паглядывала той бок, дзе займалася Люба. Яна не супраць была перайсці ў адну з гэтых груп, але загад камандзіра ёсць загад, дысцыпліна тут суровая. Сын яе віць урачыста, як гаспадар хадзіў па партызанскаму шпіталі, ўжо некалькі разоў падыходзіў да дашчаты перагародкі, за якой змяшчаліся раненыя, стукаў кулачкамі ў дзверы. Але туды яго не пускалі, бо там адразу падняўся б шум, смех раненых партызан. Усе яны вельмі любілі жартаваць з гэтым забаўным хлапчуком. Нарэшце ўсё ж нехта з раненых адчыніў яму дзверы, і хлапчук непрыкметна нырнуў за перагародку. Побач з Аленай Рыгораўнай сядзела дзяўчынка год 9, гэта была Ленка Лубян, якая толькі што ачуняла пасля ранення. Астатнія партызаны займаліся ў глыбіні лесу звычайнай салдацкай справай, вучыліся перабягаць перад агнём, перапаўзаць, акапвацца, пералазяць праз розныя перашкоды. Камандаваў імі малады высокі камандзір у вайсковай форме з адзнакамі старшага лейтэнанта, абкружэнец Аляксей Іванавіч Паўленка. Ён прымкнуў да атрада з групай байцоў. У гэты час не займалася толькі адна група, якая насіла назву спецыяльнай ці агентурнай, і заняткі, з якой заўсёды праводзілі самі камандзіры камісар атрада. Людзі гэтай групы выконвалі баявыя заданні. Большасць з іх пашла дзён 10 назад на чале з камісарам атрада, куды аб гэтым у атрадзе не ведалі. Адзін прадстаўнік гэтай групы, партызан Пятро Майбарада, сумуючы без работы, ляжаў на палянне на свежым хваёвым галлі, грэўся на сонцы і па-майстэрску іграў на трафейным губным гармоніку вясёлыя матывы. Час ад часу ён спыняў ігру і, не адрываючы гармоніка ад губ, падоўгу глядзеў у неба, дзе плылі белыя хмаркі, цяжка ўздыхаў і тады з гармоніка вылятаў працяглы сумны гук. Неяк не пасавалі гэтыя ўздыхі яго вясёлай хвацкай ігры, але ігра ігрой, а ўздыхі ўздыхамі. Май барада не мог стрымаць іх, калі глядзеў у неба, бо ўсё жыццё сваё марыў быць лётчыкам. Апрача таго, і ў яго былі іншыя прычыны уздыхаць. Сёння ён быў пакрыўджаны тым, што камісар адмовіўся ўзяць яго з сабой на гэтае, мяркуючы па ўсяму, выключна важнае, небяспечнае і цікавае заданне. Нават гэту новенькую Любу ўзяў, а ад яго спрактыкаванага разведчыка адмовіўся. Толькі усміхнуўся ў адказ і на яго просьбу сказаў: «Фантазію цябе, барада, вельмі ўжо багата, і рызыкі многа, не падыходзіш ты на такую справу». Фантазія. Пры чым тут фантазія? Май барада ўздыхнуў зноў. З гармоніка вылецеў сумны гук. Хлопец здзіўлена паглядзеў на інструмента і схаваў яго ў кішэню. «Хутчэй бы Андрэй вяртаўся», – падумаў ён. «Тады мы зноў паказалі б, на што мы здольны. Фантазія». З зямлянкі выйшаў камандзір атрада Сергій Фядотавіч Прыборны і, аглядзеўшы лагер, накіраваўся ў лес да групы Паўленкі. Убачыўшы май бараду, ён спыніўся і некалькі хвілін з усмешкай назіраў за хлопцам. Пятро не заўважыў камандзіра, зноў выцягнуў з кішэні гармонік, але не заіграў, а заспяваў вядомую песню: «Калі б я меў златыя горы і рэйкі поўныя віна». «Ну і што б жа ты зрабіў з імі?» – нечакана спытаў камандзір. Май барада спалохана падхапіўся, выцягнуўся перад камандзірам, апраўляючы пакамечаны бушлат. «Вінаваты, таварыш камандзір. Ну, віно, канешне, я піў бы і сяброў паіў, а золата…» Ён задуменна пашкроб патыліцу. «А што мне золата? А не, пачакайце. Ведаеце, за золата я падкупіў бы нямецкіх генералаў, каб Гітлера да яго прабабкі накіравалі». Май барада весела выскаліў прыгожыя белыя зубы, гледзячы на яго, не стрымаўся ад усмешкі камандзір. Глупством ты займаешся. Рабіць табе няма чаго, Пятро. Гітлера мы без немцаў павесім, а зараз ідзем лепш ваду выльем з зямлянкі. Заўжды гатоў, таварыш камандзір. Ты менш разважай, а то камісару другі раз на заданні не возьме, ён не любіць балбатуноў. Прыборны, ідучы наперадзе, хітра усміхнуўся, ведаючы, што пацэліў у самае балючае месца хлопца. Сапраўды, май барада змоўк і ўжо да самай зямлянкі не сказаў ні слова. Камандзірская зямлянка знаходзілася ў цэнтры лагера пад махотным дубам. Сцены, столі, падлога яе былі зроблены з сасновых дошак. За зіму дошкі закапцелі, пацямнелі, каля дзвярэй стаяла чыгунная печка, такія печкі былі ва ўсім лагеры. Партызаны знайшлі іх у эшалоне, які яны спусцілі пад адхон. Відаць, немцы везлі іх на фронт, каб абагрэць сваіх салдат, і не давезлі. Пасярод зямлянкі стаяў добры дубовы стол, работа рук Карпа Маеўскага, яго падарунак камандзіру і камісару. Каля сцен два тапчаны, замяняўшы ложкі, на сцяне віселі карты Савецкага Саюза, Еўропы і партрэт Сталіна, які да вайны вісеў у кабінеце сакратара райкома. На стале ляжалі кнігі. У кутку на тумбачцы стаяў радыёпрыёмнік, адзіны ў лагеры. Ён не працаваў ужо два тыдні, селі акумулятары. Май барада спыніўся каля яго, пяшчотна пакратаў бліскучыя ручкі рэгулятараў настройкі і ўздыхнуў. Камандзір задаволена усміхнуўся. «Нічога, Пятро, хутка ён загаворыць зноў. Камісар прынясе». Прыборны пагразіў пальцам. «Не будь вельмі цікаўным, а то рана пасівееш». «Давай брацца за работу». Вясновая вада прасачвалася праз дошкі, залівала падлогу. Калі першая частка работы была зроблена, узяліся за другую. Прыборна наліваў ваду ў вядро, май барада выносіў вёдры з зямлянкі, але характар не дазваляў яму працаваць моўчкі. Разважаць, фантазіраваць было для яго першай жыццёвай неабходнасцю. І калі не было субяседніка, ён гутарыў і нават спрачаўся з самім сабою. А тут у яго быў вельмі цікавы субяседнік, і безумоўна май барада не мог упусціць такога зручнага моманту. Пакуль камандзір наліваў чарговае вядро, ён сеў на дубовую калодку, што стаяла каля печкі, пачаў. «А ёсць у мяне, таварыш камандзір?» «Адна геніяльная ідэя. Проста такі геніяльная». Прыборны зрабіў выгляд, што ён вельмі здзівіўся і зацікавіўся. «Геніяльная, таварыш камандзір. А цяпер гэта ўжо нават не ідэя, а план, у якім ужо датылёва ўсё распрацавана. Таварыш камандзір, здзейсніць бы нам яго. Праславіліся б на ўвесь свет, ва ўсіх падручніках гісторыі аб нас бы запісалі, праз 1000 год бы ўспаміналі аб якім-небудзь Юлію Цэзару». «Здорова! Ну, нясі!» – загадаў нечакана камандзір, скончыўшы наліваць вёдры. Май барада, незадаволены, што яго перабілі на самым цікавым, не з ахвотаю падняўся і панёс цяжкія вёдры з зямлянкі. Прыборны глядзеў яму ўслед і весела усміхнуўся. «Ну і фантазія», – падумаў ён, – «так і прудзь яго гэтыя выдумкі. Ну, пачакай жа, я цябе здзіўлю». Хлопец вярнуўся ў зямлянку, паставіў перад камандзірам вёдры і зноў бестурботна, адчуваючы сябе гаспадаром, сеў на ранейшае месца. «Значыцца, ты прапануеш паслаць Андрэя ў Берлін, калі звернецца з Масквы, з даручэннем знішчыць Гітлера, так?» – спытаў нечакана прыборны, нават як аб самым звычайным і даўно вядомым, не падняўшы нават галавы. Мая барада вытрашчаў вочы, ад здзіўлення жно падняўся. «Да вы як даведаліся, я ж не сказаў вам». «А я, брат, даўно ведаю. Твае думкі не цяжка ведаць». «Ну і што?» – таямніча прашаптаў хлопец і нахіліўся да камандзіра. Прыборная падняў галаву і засмяяўся гучна і весела. «Ну і глупства. Проста не разумею, як гэта такі сур'ёзны чалавек, як партызанскі разведчык, паважаны Пятроў Гаўрылавіч Майбарада можа займацца такім глупствам». «Ну чаму ж глупства? Чаму?» Здолеў жа ён пранікнуць у нямецкі штаб, сцягнуць дакументы і ўгнаць машыну. Паехаў жа ён да фронта па выглядам нямецкага салдата. Чаму ж ён не можа перапрануцца афіцэрам і ехаць у Берлін? Чаму? – спытаў май барада. «Нясі, – перабіў яго камандзір, – і ведай, галава яловая, што аб нас будуць успамінаць даўжэй і ў 1000 разоў больш удзячна, чым аб тваім Цэзару». Май барада ўздыхнуў і панёс апошнія вёдры, якія былі значна цяжэйшымі за пярэднія, бо камандзір разам з рэшткамі вады зачэрпаў нямала і пяску. Праз некаторы час, застаўшыся ў зямлянцы адзін, прыборны пачаў думаць аб тых, каго ў гэтую хвіліну не было ў лагеры. Многія ў гэты час былі ў дарозе, выконвалі баявыя заданні, і можа здарыцца, хто ніхто не вернецца назад. І ён з бацькоўскай трывогаю сэрца думаў аб кожным з гэтых людзей. Але больш за ўсё думаў ён аб адным чалавеку. Андрэй. «Дзе ж ты, наш Андрэй, чаму так доўга не вяртаешся, ці дабраўся ты?» Аб Андрэю Буйскім думаў не толькі адзін камандзір, аб ім думалі ўсе 150 чалавек у атрадзе і думалі ўжо 2 месяцы. Часта ўвечары ці за абедам можна было пачуць у партызанскіх зямлянках гутаркі аб ім. «Эх, браткі, а дзе гэта Андрэй наш зараз? Гуляе дзе-небудзь па Маскве, дзе-небудзь у тэатры ці кіно». «Ну, часу ў яго не будзе бадзяцца па кіно. А што ты думаеш? Пабыць зараз у Маскве і не пабыць у кіно? Не, браткі, хто як, а што да мяне, то я не стрымаўся б аб такой спакусы. А раптам? А што раптам? Трываць не магу людзей, якія ўсё жыццё сумняваюцца. Я такіх бы задрада выгнаў. Не такі ж Андрэй, як ты, раззява. Ён праз усе агні і воды пройдзе і сухім выйдзе. Вось што значыцца навука». Шкадую я, што я вучыцца не хацеў, 7 класаў скончыў і рашыў, што я самы адукаваны чалавек у свеце. А ты думаеш, што і ты такім быў бы? Не так твая галава зроблена. На гэта, брат, трэба асаблівы талент. Андрэй Буйскі быў светлай казкай у іх цяжкім лясным жыцці. Атрад жыў надзеяй на яго зварот з Масквы, і ён быў іх пасланец у сталіцу. Праўда, яшчэ ўвосень з атрада пасылалі 5 чалавек, але, відаць, загінулі хлопцы, бо колькі часу прайшло, аб іх не было ніякіх чутак. І вось 2 месяцы назад паслалі Андрэя, аднаго, і ўсе былі цвёрда ўпэўнены, што ён дойдзе, ён пабудзе ў Маскве і вернецца назад. Не можа такі чалавек загінуць. Усе памятаюць, як ён і Майбарада з'явіліся ў атрадзе. Позна ўвосень, напярэдадні кастрычніцкага свята, аднойчы раніцою група партызан натрапіла ў глыбіні лесу на бліскучы нямецкі лімузін. Гэтая дзівосная машына у такім глухім месцы вельмі здзівіла іх. Але, падышоўшы да яе, яны здзівіліся яшчэ больш. На пярэднім сядзенні каля руля ляжаў чалавек у звычайнай зашмальцаванай вопратцы, а на заднім нямецкі афіцэр, мундзір, яго рамні, пагоны былі, як кажуць, з іголачкі. Хлопцы спачатку падумалі, што гэтыя двое забітыя, але калі паспрабавалі адчыніць дзверцы, афіцэр падхапіўся і накіраваў на іх парабелам. У адказ партызаны паказалі яму некалькі гранат. Тады ён весела заграгатаў і пачаў трэсці за плечы таго, што спаў на шафёрскім месцы. «Уставай, барада, прыехалі!» І ён сказаў гэта на чыстай рускай мове. Іх партызаны абязброілі, а машыну урачыста прыкацілі ў лагер. Спачатку, вядома, у лагеры не верылі таму, што расказвалі аб сабе палонныя. Але таго, што быў у форме афіцэра, нечакана пазнала партызанка Рыта Пясоцкая. «Дык гэта ж аспірант філалагічнага факультэта нашага універсітэта. Я яго 3 гады ведаю, яшчэ калі ён студэнтам быў. Прозвішча яго Буйскі. Вось як, значыцца, ён шпіёнам быў». Не быў ён шпіёнам, грамадзяначка, быў ён добрым чалавекам і да смерці будзе ім. З крыўдаю за таварыша адказаў другі, як пасля выяснілася, шафёр гэтага ж універсітэта Пятро Майбарада. Па дакументах, якія яны прывезлі з сабой, прыборныя лясніцкі паверылі ім і іх расказу. Андрэй Буйскі так валодаў нямецкай мовай, як не валодалі ёй многія немцы. Скарыстаўшы гэтыя свае веды, ён і пачаў з дапамогай Майбарады змаганне супроць захопнікаў. Пераапранаючыся ў форму салдата ці афіцэра, ён прыставаў да нямецкіх часцей, рабіў дыверсіі і бясследна знікаў. У апошні раз ён у форме афіцэра фельдсувязі з'явіўся ў нямецкую станцыйную камендатуру, застаўся там нанач, а ўвечары выпіў з камендантам, а ўначы прыдушыў ап'янеўшага фашыста і забраўшы ўсе дакументы, выехаў на яго машыне. Майбарада чакаў яго ў дамоўленым месцы. У той час яны ўжо ведалі аб дзейнасці ў бліжэйшых лясах вялікага партызанскага атрада і вырашылі знайсці яго. Яны шукалі партызан 2 дні, ездзячы па лесе, ажно пакуль не спалілі ўвесь бензін, і партызаны самі не знайшлі іх. У атрадзе сябры зрабіліся незаменнымі разведчыкамі.